en anteriores episodios de Showbiz. Debemos juntar as nosas forzas para destruir o monstro da preguiza. Pero non temos enerxías, nin droga suficiente. E por se fose pouco, Bruno está morto por fumar feixóns máxicos. ¿Quién salvará o mundo de Showbiz sin sequera nos podemos? Eu sou o amo supremo dos vagos. Tan pronto bote a sexta, dominarei o universo. Non, mellor o multiverso. Morre, Krilin. Ai, matarome outra vez. Vingademe. E de paso devolver as pelis que aluguei do videoclub. Malvado, partiches en dous a Krilin e botaches de sal nas feridas. Esnaquizareite. E como ide sequera facerme cóxegas, payasos? Teremos que empregar o máis perigoso dos trucos. Non, con iso poderíamos esnaquizar o mundo, non. Non hai outra solución. Debemos liberar os albino cosovares famentos e deixar que lle coman atas partes brandas. Non. Esclavos, eslavos, caníbales, non. Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. Gravel when I time travel, my rhymes bust shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. Moi boas tardes, seguidores e seguidoras de Showbiz. Showbiz, Showbiz, ese programa que é sempre en directo. Hoxe tamén en directo. Tal como di o meu amigo David, Showbiz, efectivamente, isto é Showbiz. Showbiz. É o programa de hoxe en directo, pero é unha edición especial. Por que especial, Jorge? Especial porque tivemos uns días bastante tarefados e isto vai ser un... refritido de Showbiz. Refrito. Refrito de Showbiz. Refrito que consistirá básicamente en recortar partes de programas anteriores e pegalos sin ton ni son, sin gracia ninguna. Que por certo, a estas alturas hai 3 anos comezou esta aventura sonora que é Showbiz. Que sabes era? Alguns de nós non vivimos ese nascimento, pero... Daquela estamos o seguro máis eu, pero bueno. Non molábamos tanto, pero tamén molábamos. Por iso, imos poñer algún anaco destos programas que facíamos ao principio e tamén da segunda temporada, cando eu marchei a Francia. Pero exercites de corresponsal e traeremos tamén algún deses... Se honoris causa como camps, por desgracia. Algo máis que notar deste programa tan especial de Showbiz? Creo que... O frío que vai. O frío que vai, sí. De cara, eu nunca estuvera co abrigo no estudo. Notase que falta calor humano, que non o comentamos. Isto está moi silencioso porque non está nin Saúl, nin Fernando, nin Aitor. Quen é Aitor? O tío ese. Ah, o que grita. O xudero, sí. Ah, vale. Que por certo está coa moza, o Saúl na Coruña e Fernando non sei onde está. En Salamanca, contáronme. Ah, bueno. É o que máis. Parece ser que teñen cosas máis importantes que facer. Bueno. Imos dar paso xa algo do que tiñamos guardado no baúl dos recordos. Exactamente, que é parte dos nosos primeiros traballos na literatura. Que tempo, de feito, é o primerísimo traballo de literatura que fixemos. Imos. Acordades vos de Ramoncín. Adiante. Imos empezar coa nosa sección de lírica. Temos un poema dedicado a ese personaxe tan representativo que tan alegres nos fai a todos e que tantas bofetadas levou últimamente. Falamos de do noso amigo Ramoncín. Esta é a canción do pirata. Perdón, espronceda. Con 100 megas de ancho de banda, coemule a toda vela, quería o disco de Camela, baixoume un de Ramoncín. Coronel da armada que o chaman, pola súa face o temido, o rei do polo fritido, coa lei na man até o fin. Baixar unha peli para vela, custa pouco e gañas tempo, para non acabar vendo a tele, que é unha full. Teño wifi pirata e o caforro o gasto en copas. Vai postado de todas todas e alá ao fondo Estambul. Un inciso. Estambul é a capital de Turquía? Non, creo que é Ankara. Ah, pois tú sabías que Berlín é a cidade con máis turcos despois de Estambul? Sí, pero o cambio son 22.000 xudíos. Como? Que en Estambul viven 22.000 xudíos. Ah. E ademais está moi preto da falla da Natalia do Norte. É moi probable que nas próximas décadas sofra un terremoto devastador, que é probable que cause un enorme número de derrumbamentos e desplomes, especialmente nas vivendas dos suburbios. Cáspita. Retruécanos. Oh. Bueno, prosigamos despois deste inciso. Ramoncín, rico mendigo, ti és o maior enemigo do tío que non lle alcanza nin para comprar no Tom Manta o disco de Celine Dion. 20 pavos me cobraron por ir ao cine outra vez. 20 pavos máis adiante por comprarme o DVD. É que nós non somos de ouro. Vides vos a nos roubare. Internet eche moi grande e non me vai pillar a SGAE. Cajo no kebab! Recontra! Outro peido que racha co tecido espazo tempo! Manolo, xa estou che de que me destroces a esencia mesma da realidade cos teus flatos. Non che dixe que probaxes Fartquark? Fartquark? Efectivamente, Fartquark. A ruptura do tecido da realidade é un problema que xa afecta a 2 de cada 3 consumidores de comida turca, ou 1 de cada 3 simplemente implosiona. Grazas aos seus compoñentes ricos en uranio empobrecido, un supositorio de Fartquark antes e despois de cada comida evitará que as fortes emisións de metano radioactivo provoquen un disparate relativista. Despois de Fartquark xa non volverí a molestar as terribles criaturas interdimensionais con os gases de fisión atómica. Como voceiro das terribles criaturas interdimensionais, debo dicir que... Fartquark é adeus desgarros dimensionais. Este produto estivo patrocinado pola mente enferma de Jorge. Ai, que aquí estou. Bueno, despois destes... estas lembranzas tan añorables... Que... Emocióname. Mira. Grazas a primeira vez que se emitiu este programa, superei os meus problemas coas dimensións. Nunca volviches molestar as criaturas. Os eixos, xe, etcétera. Que tanto nos atemorizaba. Que é iso? O que? As dimensións... Non sei. Algo que ocupa espacio, máis. Unha dúcia ou máis. É que eu rachabas, pero non sabía o que eran. É un tema complicado, verdade. Claro, así estás feito un cubista. Imos volver a dimensión do funk, por favor. E agora imos soar con James Brown e o seu tema Papa has got a brand new bag. Ou sexa, o Papa ten unha nova borsa. Unha borsa? Unha borsa. Unha borsa. Unha borsa. El Ives. Unha bolsa. Bueno, imos aló. Menos bolsas. Papá drogadito. Papa's got a brand new bag. a boomerang. E agora, despois de escoitar o señor Rei do Funky, imos ler un manifesto con respecto a este programa, que di así. Esta semana, posuídos polo espírito de Onan, os redactores de Xoubas decidimos que había mellores xeitos de gastar o tempo que a escribir un programa da radio. E por iso que a día 12 estamos a 13 de febreiro, sí, é así? Exactamente. Reunímonos cos nosos ouvintes para emitir un comunicado dadá. Somos dadás porque non sabíamos que ser, somos dadás porque podemos pronunciar esa palabra baixo o efecto de calquera substancia que queiramos. Extrusión. A radio é efémera e por ese mesmo motivo podemos permitirnos falar deste xeito. Dadá. Cada momento deste manifesto é a esencia do ritmo. Thrill Seekers. Traemos música chegada do ceo funk, funkadelic. Sintan ouvintes o poder da abstracción. Sintan como se esvaecen os enlleiros soños dos antepasados. Ondas radio. ¡Bruah! O que aconteceu e acontecerá, podemos chamalo cúmulo de sons. Grandes temas que soaron en Xoubas e grandes campañas publicitarias. Pemán manda. A onda de frío siberiano xa chegou e está a causar estragos nos nosos organismos. Quecer. E por último, antes de deixarvos en paz, para que esquezades cada verba deste manifesto dadá, Onan. E falo, novamente. Unha borrasca cun avión. Calao, son sinas de choiva. Ai, sálvese quen poida. Quen nos salvará desta molladura? Mm. non teman cidadáns, porque da súa fortaleza de croma azul chega o superheroe favorito dos nenos, Santiago Pemán. Sí, Santiago Pemán é o xoguete que todo neno quere ter baixo a árbore esta noite boa. Santiago Pemán ven equipado con todos os trebellos que puideron ver na súa serie televisiva, Puño de Isobaras. ¡Hala, qué guai! As súas gafas láser. ¡Mola! A súa mirada de filosofía zen. ¡Ay, qué tranquilidade me transmite! E por suposto, con só pulsar un botón, o boneco falará. ¡Hola, vos! Imos defender as señoras con bolsa na cabeza, Pemán! Esas nubes altas son poucas. E desde logo as temperaturas serán moito máis agradables a carón da costa, donde en algún momento pode haber alguna que outra nube de estancamento. Boneco de acción Santiago Pemán, e que non te pillen os chubascos. De cantón. Presentamos os divinos contos do Sultán Qaboos, rexente de Omán, quinta provincia de Galicia. Esta é a triste e dramática historia dun mozo que vive nun oasis ás aforas do deserto de Bar-Ahar. Ele é Abdul, fillo de Ali, fillo de Muhammad. Fillo de Ali, fillo de Muhammad. Fillo de Abdul, fillo de Muhammad. Fillo de outro Muhammad. E así sucesivamente en progresión xeométrica. O oasis é un remanso de paz na inmensa planicie do deserto, onde os aldeáns, os viaxeiros e as meretrices gozan da bendición da auga que Allah deixou nestas terras para facer posible a vida. As noites, cando a tormenta da areia se ceba cos outros povos lonxe dali, todos se reúnen en torno ao lume para contar as antigas lendas da época dourada do funk. Abdul, guitarra funky, é un rapaz traballador que axuda sempre a seu pai Ali na humilde granxa que posúe no suro superascripto oasis. Ali coidan vacas, galiñas, ovellas, tucáns, porcos. Ei, onde vas? Perdón, desculpe, porcos non. Por onde íamos? Ah, sí, tucáns e castores. Suero. Un día, de repente, chegou a época do monzo molón, que trouxe consigo rayos, lóstregos e fortes chubascos, empurados por un cruel vento sur-suroeste de forza 5-7. As frágiles vivendas dos que ali moraban foron destruídas en compaixón polo deus pagano Eolo. Malditos paganos. Os animais toleaban, non sabían onde agocharse. Cundiu a tolemia na pequena aldea. O pánico cundía entre os atemorizados moradores das areas. Que se cubrían co vento. Cubrían do vento e da choiva, protexidos entre unha duna e as peles que quedaban do que un día foran tendas. Os nenos choraban, as mulleres laiábanse, os homes mentres xogaban ao póker. Todo parecía perdido. Todo parecía perdido cando un raio de sol apareceu entre as nubes. E por fin, puideron respirar tranquilos homes, animais e tamén as mulleres. E recuperando o esquecido protagonista da nosa historia, Abdul, que ata agora non interviu, unha vez a tempestade pasou, abrazou e bicou a toda a súa familia, chorando de felicidade pola fin da catástrofe. Entre os vítores, aplausos e choros de alegría, achegouse a súa prima Sharia. Encandeado pola alegría do momento, axeonllouse respectuosamente e pediulle matrimonio. O día seguinte celebraron un opulento e ominoso festín onde comeron os animais que moreran durante a tormenta, beberon viño. Bueno, sí, beberon viño, vale, porque é unha ocasión especial, a lei divina non ten nada que dicir aquí, ok? Borrachos e contentos todos, contraeron sagrado matrimonio e foron felices para sempre coas futuras 4 esposas de Abdul. Fin. Ai, ese Sultán Qaboos. Que personaxe tan entrañable. Seguro que sí. É como un avó que nunca que se máis tiven. Ese avó que me cortaba as mans cando roubaba. Ai. Bendita lei de Hammurabi. Ai. Bueno, xa que unha ocasión especial pensamos que era convinte comentar a orixe do Sultán Cabós como lector no noso programa. Pois todo partiu dunha camiseta que apareceu pola miña casa. Sí. Que era da gran mezquita do Sultán Cabós. E onde pillaxe esa camiseta? Non sei, apareceu. De repente era un sinal divino. Un sinal divino? Seguramente era. Baixou do ceo en riba dunha orca asasina, acaso? Non realmente na habitación da miña compañeira de piso, pero algo así, máis ou menos. Entón, bueno, pues, fíxome gracia o nome, entón peguei unha chamada e dixe, ei, que pacha que vos? Temos un programa de radio aí en Santiago de Compostela, sabes? A Ciudad Santa e tal, non sei, peregranías aí con Matamoros tal. E dixo, sin falla, tío. Pois nada, todos os luns de 8 a 9, algúns, máis que nada, pois desplázase co seu camello dende o man e ven contar os seus ben coñecidos contos. Ah, a música pepina, como lle gusta. Estiveches no seu palacio, que din que é bastante, bastante grande. Creo que como todo Vite. Pero bueno. Non sei. E sin máis nin menos, imos coa hamburguesa vegetal. Oh, que canción é? Gran bizarrada. Que canción é? Dínolo ti. Fósforo. Pe. Fósforo, unha canción patrocinada pola Cor Vermella. E agora imos pasar a nosa ben coñecida cuña de Alarmas do Mundo. Consegue xa no teu quiosco Grandes Alarmas do Mundo. Unha colección única e exclusiva na que poderás atopar todas as alarmas que marcaron a historia moderna. Grandes Alarmas do Mundo ofrécecha a posibilidade de gozar na tranquilidade da túa casa dos inesquecibles momentos previos á catástrofe. Se queres experimentar o último son escoitado en Hiroshima ou os 12 acordes que espertaron os tripulantes dos submarinos soviéticos, non o dubides máis. Grandes Alarmas do Mundo é a túa colección. Nesta magnífica colección atoparás as alarmas máis populares da historia. Alarma nuclear clásica, agora sen radioactividade. Ponte a cuberto rapidamente coa alarma de ataque aéreo. Foxe como fuxiron os nazis ao atoparse baixo ataque aliado. Agárrate forte o que poidas porque chega un tornado. Saca a túa barca hinchable e sobrevive a inundación como farían en Inglaterra. Os amantes do surf amarán esta alarma de tsunami puertorriqueña.

Desfruta dos nosos servizos. Xa se xa coa túa aparella humana, animal, de plástico, de madeira, ou mesmo cun grupo numeroso de amigos, ou animais. Se tes unha pervertida imaginación sen límites, Sodoma Gomorreiría, o paz da Babilonia máis enfermiza, e o teu patio de xogos. Por atoparnos na rúa Rosalía de Castro, número 17. Este produto foi patrocinado pola mente enferma de Jorge. Outra vez, e non a última vez. Never again. Bueno, que imos escoitar agora, Jorge? Imos escoitar o tema das guerras das galaxias, pero en versión disco. Certo, que xa me esquecera. Se xa o máis psicodélico do multiverso. Probablemente. Do multiverso despois da caída dos Jedi. Bastante, bueno, me queda moi duros. Todo isto ven a facer mención a que na primeira tempada de Showbiz tamén tivemos aquí con nos con estudo a Han Solo e o seu compañeiro Chewbacca. Que entrevistamos cunha gran participación de Chewbacca, aportando moito sentido a conversación. Ay. Hola, Chewie. Majo. Tens a voz un pouco ronca hoxe. Que majo, Chewbacca. Bueno, pois pon ali esta versión que me encanta. Atención ao tema da taberna, que non ten parangón. rompemos os límites e o mar simplemente desapareceu. Navegábamos pola nada absoluta. A tripulación permanecía afastada da borda, temendo ser sorprendidos por un ataque de vertixe infinita. O compás xiraba no seu eixo igual que a unha buxaína animada por forzas fantasmais. Que é isto? As táguas da batea do tempo vibran. Un ritmo antigo e descoñecido axita a materia dos osos da tripulación e da nave por igual. Tambores resoan entre as moléculas. Címbalos invisibles percorren as ligaduras invisibles tamén da existencia. E, sen embargo, non se oe nada. Desconfiados, os grumetes botan a chorar e tiran das mangas dos máis veteranos en busca dunha resposta. Os lobos de mar máis bellos saben tanto como a eles. Entre a multitude de neuróticos destaca a figura férrea do redeiro. A súa mirada está iluminada por unha felicidade que non lle cabe na alma. Abre a boca, colle aire con vaguas pendurando das súas longas pestanas louras, berra. É a percusión dos pais primixenios! Miramos asombrados o seu xesto de ledicia. Ende xamais viramos o redeiro perder a súa usual máscara de dureza e impasibilidade. Botando a rir como un neno, segue a falar. Son os ritmos dos primeiros homes! Son os tambores orixinais que soaban arredor dos lumes das cavernas para alegrar os corazóns dos abatidos! Animados polas palabras do redeiro, os mariñeiros comprenden que por unha vez o destino sorría a batea do tempo. Non hai perigo neste páramo, tan son música prehistórica. Pouco a pouco, a tripulación vai desfacéndose das cordas que ata o medo. Moitos bailan, moitos cantan, moitos rin, ninguén chora. Por unha vez, todos somos ledos como rapaces, por unha vez. Pero os praceres son pasaxeiros. O silencio segue o lóstrego, e este precede o trono. Cando xa se están a baleirar os barrís de cervexa, a mesana parte, na súa base, e cae en riba do redeiro. Este non di palabra mentre o brillo dos seus ollos se apaga. Aínda así, el morre cun sorriso. Todos o envexamos mentre o ruxido da tormenta se precipita sobre nós. Ai, Loreta, Loretiña miña, os teus ollos de rosa intenso combinan coa casiña prefabricada de Springtime Files, o noso suburbio ideal dos brancos norteamericanos. Oh, Roger, meu Roger, menos mal que decidimos mudarnos a este barrio onde todos parecen Ken e Barbie. Xa estaba atas cachas de ter que compartir a beira rúa con eses negros tan... negros. Tranquila, miña ruliña, aquí viviremos os mellores anos da nosa vida, entre maníacos persecutorios, psicópatas e amas de casa histéricas. Iso sí, todos brancos. Polo menos ata que cheguen os tornados. Oi, mira, un escenario en medio do parque. Ese grupo vocal de mozos tan moderno, os béisbols. Que le dicia, branquiños como a papá. Van cantar a miña canción preferida, esa que é tan branca como o Nadal, Umbrella. Baby, 'cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I always share. Este espazo tamén estivo patrocinado pola mente enferma de Jorge. Hola, gracias. Bueno, esta era a parte da batea do tempo, unha sección que tiñamos na segunda tempada e parte, de feito, no primeiro programa da terceira. Ah, esa batea. Ah, esa batea. Básicamente, botámola de menos, sí, pero é que é unha cousa que non debería durar moito porque desentona con Xouvas, aunque Xouvas é un programa de variedades, así que moito cuidado, porque tamén cabe o medo, porque ese era o tema principal, o medo. Meter medo. Medo, bizarro. Tamén bizarro e medo. Era viaxes temporais, que é unha cousa que teño moi moi metida na cabeza. Sí, sí. Algún día o conseguiremos, non te preocupes. Algún día, amigo meu. Pero se xa o fixemos. O condensador de flujo. Certo. Volvemos nas eleccións do 20 de novembro a 1939. Certo, certo. Máis ou menos. Que orgulloso arriba, estamos. Arriba, arriba. Este era o momento de poñer a Conde Roa. O momento de poñer a Conde Roa, ti crees? Pois imos a logo. Ai, como quero. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. E con isto de fondo, que imos poñer agora? Quizáis algo que xa coñecemos? Xa coñecemos e que coñecemos ben. Falamos dun tema agora que presentaron os seus artistas principais e creadores neste mesmo programa. Falamos de Misa Kuntae, interpretada polo Sándwich de Luís. Que nos podedes contar desta banda, aparte de que estiveron dúas veces aquí connosco? Dúas veces que terían que ser tido máis, que ter sido máis. Sí, ser pero máis. Nunca se poñen. Son como equipo de xoas, veñen a veces non. Pero bueno, sempre chegan tarde. Que hai que ter esa chispa da inspiración para crear obras tan bizarras como Misa Kuntae. Misa Kuntae. En aquí queremos incitarlles a que creen un novo éxito para poder emitirlo aquí en directo. En exclusiva. A mí en este momento gustaríame celebrar que en algún momento, espero, virán a este estudio. A promesa está sobre mesa. ¡Celebremos! ¡Cerveza para todos! Teremos esos grandes artistas que son el Sándwich de Luís. Sándwich de Luís, flautas dulces. Se apuntáis. Con su acento galaico asturiano tan conocido desde aquí, entre Cangas de Narcea. ¡Ay, Cangas de Narcea! ¡Cangas de Narcea! ¡Qué gran pueblo! Bueno, deixamos a celebrarse, vimos con Misa Kuntae, ¿eh? Menos celebrar e máis que volvan o estudo. Máis cancións próximamente. Que non me chames así. Que non me chames así. E si non me chame, joder. Ah, oh, como queres que te chamo? Su poder hice un pacto con él, conseguí, al fin lo logré, un dos por uno en Manel. Un, dos, tres, sí. Come cocos en el juego virtual, comer ostras sangrantes como un vampiro menstrual, jugar a las enfermeras con falete en un motel. Una vez lo oculto yo y otra vez me oculta él. Derroté a todas las viejas del bingo, besoné a Nirvana junto a Pitingo. Mas no era oro todo lo que relucía, el infierno se instauró cada noche y cada día. Que no me chames así, que no me chamo Misa Kuntae, que no me chames así, así, así, así, no, no, no, no, no, que no me chames así, que no me chames así, que no me chamo Misa Kuntae, ay, mira que no hay nombres pa' mí, así, así, no me chames. Satanás se rió de mí y ahora todo el mundo me conoce así. Me arrepiento de aquel pacto llegar. Ya sabía que aquel día era el final. Ya no duermo ni puedo pensar en salir a la calle y que así me puedan llamar. Tengo miedo de mi nombre olvidar. Y hasta toda mi familia me ve y me dice: ¡Misa! Que non me chames así, que non me chamo mi sacunta, que non me chames así. Así non me chame, joder. Ay, que teño outro nombre, pero así non me volvas a chamar, joder. Que non me chames así, que non me chamo mi sacunta. Xa viven entre nós, baixando os ceos en ringleiras de 11x5, zigzagueando de esquerda a dereita. Baixan, de dereita a esquerda, baixan, de esquerda a dereita e volven baixar. Non temos forma de defendernos? É o momento, señor presidente. Despregade o escudo antimisiles, e chamado os tanques verdes, e declara o DEFCON 2. Que dice la gente? DEFCON 2! Ningún grupo terrorista se pronunciou ao respecto. Naves con forma de crustáceo achéganse de pase niños principais metrópoles da esfera terrícola. O seu obxectivo é, ata o momento, descoñecido. Agora, conectamos en directo coa competición de camiseta mollada das Bahamas. Señor presidente, cada vez móvense máis rápido. Os tanques non poden levar o seu ritmo de descenso. Que non disparen onde están as naves. Dígalles que tiren a onde van estar. O número de naves diminúe a cada momento. As miradas dos cidadáns diríxense aos ceos e a preocupación aumenta a cada segundo. Nestes intres, o presidente adica palabras de coraxe á nación. Debemos resistir e inspirar as nosas forzas armadas. Fagámolo pola cabra da legión. Señoras e señores, xa rematou a guerra. Con cidadáns, a invasión terminou. A última nave invasora caeu sobre unha casiña de Valdeorras ás 10 da noite, hora Zulu. Celebremos. Non, home, que só pasamos o primeiro nivel. É así. É como naceu o videoxogo de Space Invaders. Ai, os videoxogos bizarros que tanto nos gustan. Como nos gustan os videoxogos. Xeran nostalgia. Pero aínda máis nos gustan as cousas bizarras. Efectivamente. Non me trabuco. Pois, se xoubas en principio na súa primeira tempada, comezara coas películas bizarras. Películas tan bizarras como poden ser a do boneco de madeira que violaba a xente, se non recordo mal, porque foi o que máis me traumatizou. Non a recordo. Eu sí, porque sustituíu a balea das dos meus pesadelos. Creo que o meu subconsciente foi tan inteligente como para eliminar ese recordo. Pero seguro que non conseguiu borrar a Nazi-exploitation alemana. Hostias. Non, foi italiana, creo. Non, italiana, sí, italiana. Italo-xermánica, mismamente. Porque sí, era, referencias no, nazis. Era Vilma das SS ou algo así. Unha muller desas que dan medo, con carácter. Sí, con látigo de sete colas. Ai, que medo. Pero bueno, falando de bizarradas. Eu quedo con algo máis pacífico, como Santa Claus contra os invasores de Marte. Tamén, falando de invasores. Bueno, prosigue. Prosigamos porque despois deste derivado de películas viron os videoxogos e tamén a música bizarra, como escoitábamos antes o sándwich de Luis, hamburguesa vegetal, que tamén é unha cousa que se come. Bueno, disculpa, pero creo que sándwich de Luis son bastante bizarros como para entrar nesta sección. Sí, pero tamén. Eles consideranse blues, creo. Creo que tienen no, esas influencias. Eso é unha definición do iTunes. Nunca vos fiades. Sería interesante que fose a súa propia definición. Bueno, solo queríamos resaltar o noso amor polo bizarro e polo dada. Esas cousas que tanto nos gustan. E bueno, vamos pasar con algo de música antes de despedir o programa, porque creo que xa quedamos en contidos, para que queda. Sí, sí, básicamente agora é rechear falando. Bueno, isto foi o... chorradas. Ah, xa estamos no final así de repente, joder. Non, ainda quedan como dúas cancións máis. Vete, teño unha canción, home. Imos aí con... Meta do Mazinger. Que a mí Mazinger. Me gusta moito, falando de videoxogos e cousas japonesas. Pois, é un nome que mola moito, é máis Mazinger. Pois presenta a ti, tío, porque eu non comprendo de que vai isto. No, realmente esta canción que ten un productor totalmente desconhecido de hip hop que se chama João da Silva, pero sei que é español. Non teño nin idea de quen é este señor, pero esta versión da introducción da coñecida serie de anime Mazinger Z é bastante bailable. Ímonos de rave. bueno, agora imos ir co programa. Diría vos o que vai ocorrer, pero a verdade é que nin o sei ni me importa, xa que estamos así de semana de refritidos, e de vir sen guión. A verdade é que non quero saber o que vai ocorrer. A vos interesa, vos realmente, Bruno e Jorge? Eu temo que xa o sei. Xa o sabes? Creo que sí. Pero, interésate realmente? Non, de feito deberíamos... Ven agora. Deberíamos largarnos daqui, deixar o programa en silencio. É que o que me estou temendo é que o que ven agora é a fin. A fin? A fin. En que consiste a fin? Porque vin, cando terminaban moitas películas, esas dúas palabras. Fin ou humano? Creo que ese comentario sobraba. Fin. Sí. Este espacio está patrocinado por la mente enferma de Jorge. Efectivamente. Novamente. La serie de animación Hora de Aventuras también. Creo que a fin refírese a extinción definitiva de la línea espacio-temporal. Meu Deus. Pero alguén, estamos nas alguén, de radio. Temome que alguén, que non son eu, non usou Fartquark. Rachou co continuo espacio-temporal, ergo, chega a fin. Pero unha fin dimensional. Interdimensional. Dios. Multidimensional. ¿Por qué siempre aparecen as dimensións? Porque nos gustan os eixos, tío. E nos gustan sobre todo as dimensións divertidas. Francisco Pílula, creo que me llorou a obra de Paco Pil. É unha opinión subxectiva. Bueno, no, non se pode. Realmente vai ser Paco Pil a última persona que mencionemos neste programa de showas. Non, creo que debería ser Conde Roa. Boa idea. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. Bueno, ya sabe desde que vaya tema. Sí, eu xa o sinto. Tenho os pelos da galuga como escarpias neste momento. Creo que iso xa se fixo neste mesmo estudo de internet. Pero bueno, ahora, creo que estamos agotando xa isto dunha maneira sobrehumana. Sí, xa é patético incluso. Mira, eu teño fame xa hora de cear, por favor. Sí. Mente canción de despedida, porque aquí non nos pagan, ergo, isto é un robo. Adeu. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado, en el mercado no me fío, no he apostado, nada asusta. Me fijo atacales de tu sangre por dinero, tu libertad porque vendiste estado del bienestar. Egoístas arrasan, los bienes son escasos como para tanta gente. La excusa cobarde tal que nada le falta. Sálvese quien pueda hasta que pisa, nadie salta. Todo se compra y vende, el beneficio lo importante. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo, es un robo. Economía de mercado es un robo, es un robo, es un robo. Viva un país de FFMI, jeroglífico de siglas, el dinero se desvía. Gestiones fraudulentas, bolsa y banca, dilla, militares, policías, para el que problemas cree. Cuentas dobles, comisiones, paraíso fiscal, en ningún rico para la cárcel, la justicia cero enojo. El sistema se defiende creando leyes a su antojo, protegiendo al gran tramposo. Cambio de favores. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo, es un robo. Economía de mercado es un robo, es un robo, es un robo. Nuestro norte es polio al sur y le exprime su riqueza lentamente. Le impone nuestra escala de valores, cuotas de desarrollo. En base a nuestros fines, David contra Goliat. Misiles contra lanzas, mareas de migrantes a las puertas de Occidente, empujados por el hambre y la falta de recursos. Racismo y xenofobia guardan bien sus muros, la igualdad es utopía, la mentira evidente. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo, es un robo. Economía de mercado es un robo, es un robo, es un robo. Político los guaces y sus cortes de secuaces amansan a las fieras con promesas y sonrisas hasta que el hambre explota enseñando sus garras. Entonces caen caritas y aparecen sus faces, los pobres al desastre. O viene quien tú quiera, nuestras tripas llenas botan, siempre ganan los fieles. El sistema nunca pierde porque somos sus peleles, pero es hora de empezar a despertar las conciencias. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo. Es un robo. Economía de mercado es un robo. Rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, robo. Es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo. Es un robo. Economía de mercado es un robo. Robo, robo. No lo vamos a tolerar. Es decir, no vamos a tolerar que Santiago se convierta en ningún escenario de guerrilla urbana ni de intento de creación de experimentos que nos puedan llevar a que exista intranquilidad en la ciudadanía o que existan problemas, como digo, de actuación de grupúsculos que bueno, pues que puedan poner en peligro el orden y la tranquilidad en esta ciudad. Volver a cerrar, si es necesario, locales en donde determinado tipo de gente se dedica a preparar, diseñar o simplemente pensar sobre este tipo de cuestiones. Hay locales que están localizados y les vamos a, como es lógico, revisar de arriba abajo cuál es su situación, que no nos va a temblar la mano a la hora de cerrarlos y poner en la calle a todos aquellos que se reúnen para atentar contra los bienes y contra la seguridad de los ciudadanos de Compostela. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. No nos va a temblar la mano. No lo vamos a tolerar. Les vamos a revisar de arriba abajo cuál es su situación. Van a sentir nuestro aliento en la nuca.